aya inafuatia namba 24 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka, ama hakika tumekutuma wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilhaqi, kwa haki, bashiran wa nadhiran, katika hali mbili, bashiran ili ubashiri, ubashirie watu kwa habari njema, wa nadhiran na uone, bashiran ili ubashirie watu habari njema, wa nadhiran na uone, wa in min ummatin, na hakuna umma wowote huko nyuma huko, illa isipokuwa khala fiha, alipita katika umma huo nadhiru mwonyaji, inna arsalnaka, ama hakika we Muhammad tumekutuma, tumekutuma wapi? Tumekutuma hali ya kwamba bilhaki, kwa haki, bashiran wa nadhiran, hali ya kwamba wewe ni bashira. Sasa neno bashira na nadhira ndo akalieleza Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, ili kuonesha ile aya ya nyuma, in anta illa nadhir. Anasema hivi kwamba inna risalata an-nabi sallallahu alayhi wasallam jama'at baina al-bishara wal-indhar, yani ulinganio wa mtume sallallahu alayhi wasallam umekusanya vitu hivi viwili. Cha kwanza ni al-bishara, yani bishara siku zote ni habari njema. Cha pili ni al-indhar, ni kuonya. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa kwamba wewe ni mwonyaji, kumbe ni kwamba katika ile kazi yake ya dawa atakuwa anaonya, na vile vile atakuwa anatoa habari njema kwamba mkifanya hivi utapata pepo, mkifanya hivi utapata pepo, na huko anaonya kwamba mkifanya hivi jamani mtaingia motoni. Akasema shekhe, inna al-insana yajtama'u fihi al-khaslatan. Kwa hiyo inabidi mtu avikusanya vitu viwili hivi, khaslatan, ambazo ni mutadhadidatan, vinapishana, filmana, wa in kanati muftafitaini muftaqaitatan, ingawaje kwamba vitu viwili vyote vinakuja katika hali ya muwafaka katika muradi wake, lakini vinatofautiana. Anasema neno bashiru na nadhiru, li anna almubashir huwa alladhi ya'uddu an-nasa bilkhair, mtu ambaye mwenye kubashiria ni yule mwenye kuwahesabia watu mambo ya khair, ukifanya hivi utapata hichi, ukifanya hivi utapata hichi, na wayaftahu lahum, ama almandhur, yule mwenye kuonya, huwa alladhi yukhawifuhum, anawahofisha watu, ni kwamba adhararu, mali madhara ambayo watakumbana nayo kama watafanya hivi watapadhibiwa, watafanya hivi wataadhibiwa. Kwa hiyo jambo, mambo haya mawili kumbe yanakamatana katika dawa. Dawa yoyote ili iweze kuwa na ufanisi, basi lazima yawe mambo haya, bashiran wa nadhira. Dai mlinganiaji awabashirie watu, jamani, Allah anasema hivi na hivi na hivi na hivi, kwamba pepo, kuna mahulaini, kuna mito ya asali. Allah anasema kwamba kaza kaza kaza kaza kaza, wataingizwa motoni watu. Almuhimu awe ana ile hali ya kubashiria, na ana ile hali ya hivi, ndivyo dawa ilivyo. Ama ile dawa ya mtu akawa amebeze moja tu, yeye bashira tu, abashiria tu watu siku zote, awaingiza watu peponi, kama mfano da'atu tabligh, dawa ya jamaatu tabligh, siku zote watu wa tablighi wakikamata kitabu chao kile cha mambo ya dini, kuna kitaji siku moja tusome hapa hadithi mbili tatu, khairi kubwa itapatikana inshallah. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ataingia peponi. Basi inakuwa ndio hivyo hivyo tu, hakuna suala kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo hili na mwenye kulifanya ataingia motoni. Hiyo sio dawa, hiyo sio dawa kabisa. Na ndio maana ukaona hawa jamaa tu tabligh wakina mahala popote wanakaribishwa. Fadhali mtaka siku gani? Sisi siku tatu tu. Alafu tu. Basi na mimbari hapa unina nini? Kwa nini? Kwa sababu wamebezi na upande mmoja. Lakini kama wangebezi na upande mwingine, wakakemea ushirikina, wakakemea mambo ya bid'a, kullu bid'atun dalala wa kullu dalalatin finnar. Sidhani kama wangepokelewa katika misikiti, kwa sababu wamebalance bashiran wa nadhira. Na wengine nishai kuona watu wa tablighi hawa, anakuwa yeye kazi yake yuhawifu nas, yeye kazi yake kuwakofisha watu tu basi. Mpaka mmoja nakumbuka zamani tulipokuwa tukienda kwenye hizi wanaita nini ijtimai, anaitwa Amiri Hof. Amiri Hof maana yake nini? Maana yake ni kwamba yeye kila akisimama mawazo yake yatoa hofu, tuahofisha watu. Hofu tu, hofu tu, hofu. Meka kumi yeye anazungumzia mambo ya moto tu, hofu. Sasa hiyo sio dawa. Mtume SAW amepelekwa kama aya ilivyokuja, inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhiran wa in min ummatin, na hakuna umma wowote uliopita nyuma illa khala fiha, isipokuwa alipita katika umma huo nani? Nadhir, mwonyaji, mtume, kuonesha kwamba watu hawawezi wakaishi bure bure tu wakaendesha maisha yao isipokuwa mpata wapate mwongozo. Mwongozo huu wataupataje? Kwa mtume, analetewa mtume. Watu hawawezi kuishi katika umma huu, katika ulimwengu huu, kwa kutumia tu akili zao. Wana akili nyingi, kwa hiyo wanaendesha maisha yao kwa kutumia ubongo zao na falsafa zao. Lazima wapate mtu wa kuwaonya, wa kuwaelekeza. Ndio maana Allah akasema wa min ummatin, na hakuna umma wowote illa khala fiha, isipokuwa alipita katika umma huo nani? Nadhira. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, namalizia katika aya hii, ama suala hili la kwamba lazima aweko nabii wa kupita katika kila umma, na kwamba haiwezekani watu wakawa na ile hali ya kutumia tu akili zao. Anasema aya hii imekuja batulani ma dhahaba ilayhi almutakallimuna min ahli albid'a alladhina banu aqidatahum ala ma yaqtadhihi alaql. Imekuja kubatilisha, kukrash yale maneno wanaosema baadhi ya watu wa bid'a, ambayo ukaona kwamba akida zao zimejengewa au zimejengeka juu ya akili zao, ani jinsi akili inavyoktadha, inavyoamua na inavyotoa maamuzi, basi ando hiyo sawa sawa. Wakalu wakasema hivi, maktadha al-aqlu ithbatuhu athbatnahu sawaa kana madhkuran fil kitabi was sunna am lam yudhkar. Watu wa bid'a wanasema hivi, sisi bwana, lile ambalo akili litaamua, basi na sisi tutalisapoti na tutalikubali na tutalithibitisha. Mamoja, likiwa limo ndani ya Qur'ani au halimo ndani ya Qur'ani, limetajwa halikutajwa, alimadi akili tu inapokuja ikakubali ile jambo, basi na sisi tunalikubali. Wama nafahu al-aqlu, na lile jambo ambalo akili imelikataa, wajaba alaina anafyu, na sisi vile vile tunawajibika kulikataa. Wa in dhukira fil kitabi was sunna, hata kama limetajwa katika kitabu na sunna. Na almuhim ni kwamba wa man lam yadill al-aqli ala nafihi wa ithbati fa inna tafa. Kwa hiyo kuna watu wanaishi katika mtazamo huo. Kivipi? Akili yake ndo maamuzi ya mwisho. Akiliona jambo linakubaliana na akili, hili sawa, namna zote zote, na ili bwana acha labda nikupe mfano mmoja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mara nyingi tunaielezea, anasema Mtume sallam, idha dakhala dhubaba ala sharabi au ala ina'i ahadikum falyaghmisuhu thumma liyanzahu, anapoitumbukia nzi katika kinywaji cha mmoja wenu basi na amzamishe, kisha amtoe, kisha faliashrab, na anywe kinywaji chake. Sasa mtu anaza mbona hii haikliki, yani nzi ni mzamishi. Sasa watu wanaishi kwamba dini anaitumia kile yake kwanza, ili bwana mbona aliingike akilini ile. Dini haendi hivyo, kwamba kwa sababu haliingia kilini kwa upande wako unahisi kwamba hili halifai. Mtu anaona kwamba ukivaa nguo hizi fupi ati mtu aingia kilini. Yani wewe kweli unakwenda kuchukua kanzu yako, suruali unaenda kuikata, alafu unavaa mina, yani ati sunna ya Mtume salam haimuingia kilini, haiklik, kwa hiyo anaikataa. Kuna watu wanaishi hivyo, yani wewe kweli uishi na madevu wee. Sio ni uchafu uchafu hivi na nini? Bwana lete kiwembe charocha, yani mimi mbona haingii, haingii akilini. Kuna watu wanaishi hivyo. Sasa hili ni jambo la hatari, na shekhe anasema kwamba aya hii imekuja kuwa crash watu hawa wanaoishi katika mtindo huu, wanajifanya wana akili sana, jambo lolote mpaka walipime katika akili kwamba linakubaliana na akili au halikubaliani. Kwa hiyo tutasimama hapa katika aya hii nambari 24, tutaendelea tena inshallah kesho. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.